Book 2 93 93 الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان مشبطيم تفليم إم إم משפטים תפלים עם עם. لا أدري إن كان يحبني. אני לא יודעת אם הוא אוהב אותי. אני לא יודעת אם הוא אוהב אותי. لا أدري إن كان سيعود. אני לא יודעת אם הוא יחזור. אני לא יודעת אם הוא יחזור. לא אדרי אם כן סיחברוני. אני לא יודעת אם הוא יתקשר אליי. אני לא יודעת אם הוא יתקשר אליי. אם כן חקן יחבוני? האם הוא אוהב אותי? האם הוא אוהב אותי? إن كان حقاً سيعود؟ هائم هو يحزور؟ هائم هو يخزور؟ إن كان حقاً سيخابرني؟ هائم هو يتكشر إلي؟ هائم هو يتكشر إلي؟ إني أتساءل ما إذا كان يفكر فيه؟ אני שואלת את עצמי אם הוא חושב עליי. אני שואלת את עצמי אם הוא חושב עליי. אני אתסאל, מה אם כן לדיה וחדה אחרה? אני שואלת את עצמי אם יש לו מישהי אחרת. אני שואלת את עצמי אם יש לו מישהי אחרת. إني أتساءل ما إذا كان يكذب. أني شؤلت את עצמי אם הוא משקר. אני שואלת את עצמי אם הוא משקר. ما إذا كان يفكر فيا حقا. האם הוא חושב עליי? האם הוא חושב עליי? ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ هائم יש לו מישהי אחרת؟ هائم יש לו מישהי אחרת؟ ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ هائم هو אומרת האמת؟ هائم هو אומר את האמת؟ إني أشك ما إذا كان يريدني فعلاً. أينني يدعت إمو بأمت أهبتي. أينني يدعت إمو بأمت أهبتي. إني أشك ما إذا كان سيكتب لي. أينني يدعت إمو يكتب لي. אינני יודעת אם הוא יכתוב לי. אני אשוק מה איזה כאנה סייתזווג'ני. אינני יודעת אם הוא יתחתן איתי. אינני יודעת אם הוא יתחתן איתי. מה איזה כאנה חקן יורידוני? האם הוא באמת אוהב אותי? האם הוא באמת אוהב אותי? מה איזה כאנה חקן סייקטוב לי? האם הוא באמת יכתוב לי? האם הוא באמת יכתוב לי? מה איזה כאנה חקן סייתזווג'ני? האם הוא באמת יתחתן איתי? האם הוא באמת יתחתן איתי?